Fucking losers! Deze side! Waar moet ik betalen? Waar moet ik betalen? Links, oké. Okay. Oh, ik heb ook een paar. Oh, oké. Okay. Als het super anders is. Ja, dat is links. Links, ja, ik heb ook een toekomst.